और ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। कह दो कि मैं उनका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ।